महाभारत उद्योग पर्व चतुर्दशोध्याय। उपश्रुति देवी की सहायता से इंद्राणी की इंद्र से भेंट। शल्य उवाच अथ इनाम रूपिणी साध्विम उपातिष्ठदुपश्रुति ताम वयो रूप संपन्नाम दृष्ट्वा देवी उपस्थिताम इंद्राणी संप्रहिष्टात्मा संपूज्य इनामथा ब्रवीत इच्छा भी त्वामहं ज्ञातुं का त्वं ब्रूहि वरानने। शल्य कहते हैं युधिष्ठिर, तदनंतर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर साध्वी शची देवी के पास आई। नूतन वय तथा मनोहर रूप से सुशोभित उपश्रुति देवी को उपस्थित हुई देख इंद्राणी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने उनका पूजन करके कहा, सुमुखी मैं आपको जानना चाहती हूँ, बताइए आप कौन हैं। उपश्रुतिर्वाच उपश्रुतिरहम देवी तावंतिकम उपागता दर्शनम चैव संप्राप्ता तब सत्येन भाविनी। उपश्रुति बोली, देवी मैं उपश्रुति हूँ और तुम्हारे पास आई हूँ। भामिनी, तुम्हारे सत्य से प्रभावित कर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। पतिव्रता च युक्ता च यमेन नियमेन च दर्शयिष्यामि ते शक्रम देवं वृत्रनिसूदनम। तुम पतिव्रता होने के साथ ही यम और नियम से संयुक्त हो, अतः मैं तुम्हें वृत्रासुर निसूदन इंद्रदेव का दर्शन कराऊंगी। क्षिप्रमन्वे हि भद्रम ते द्रक्षसे सुरसत्तमम ततस्ताम प्रहिताम देवीम इंद्राणी सा समन्वितघात। तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र मेरे पीछे पीछे चले आओ, तुम्हें सुरश्रेष्ठ देवराज के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर उपश्रुति देवी वहाँ से चल रही, फिर इंद्राणी भी उनके पीछे होली। देवारण्यान्यतिक्रम्य पर्वतास्य बहुस्ततः हिमवन्तम् अतिक्रम्य उत्तरम पार्श्वमागमत समुद्रम च समासाद्य बहुयोजन विस्तृतम् आससात महाद्वीपम नानाद्रुमलतावृतम्। देवताओं के अनेकानेक वन, बहुत से पर्वत तथा हिमालय को लांघकर उपश्रुति देवी उसके उत्तर भाग में जा पहुँची। तदनंतर अनेक योजनों तक फैले हुए समुद्र के पास पहुंचकर उन्होंने एक महाद्वीप में प्रवेश किया, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से सुशोभित था। तत्रापश्य सरोह दिव्यम नाना शकुनिभिर्वृतम सतयोजन विस्तीर्णम ताव देवायतम शुभम। वहाँ एक दिव्य सरोवर दिखाई दिया, जिसमें अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे। वह सुंदर सरोवर 100 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा था। तत्र दिव्यानि पद्मानि पंचवर्णानि भारत षट्पदैरुपगीतानि प्रफुल्लानि सहस्रशः। भारत, उसके भीतर सहस्रों कमल खिले हुए थे, जो 5 रंग के दिखाई देते थे। उन पर मर्राते हुए भौरे गुनगुना रहे थे। सरसस्तस्य मध्ये तो पद्मनी महती शुभा गौरेणोन्नतनालेन पद्मेन महतावृता। उक्त सरोवर के मध्य भाग में एक बहुत बड़ी सुंदर कमलिनी थी, जिसे एक ऊंची नाल वाले गौर वर्ण के विशाल कमल ने घेर रखा था। पद्मस्य भित्त्वा नालं च विवेश सहितातया विषतंतु प्रविष्टम च तत्रापश्यथतक्रतुम। उपश्रुति देवी ने उस कमल नाल को चीरकर इंद्राणी सहित उस कमल के भीतर प्रवेश किया और वहीं एक तंतु में घुसकर छिपे हुए शतक्रतु इंद्र को देखा। तम दृष्ट्वा च सुसूक्ष्मेण रूपेण अवस्थितं प्रभुम सूक्ष्मरूपधरा देवी बभूव उपश्रुतेश्च सा। अत्यंत सूक्ष्म रूप से अवस्थित भगवान इंद्र को वहां देखकर देवी उपस्थिति तथा इंद्राणी ने भी सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। इंद्रम तुष्टावचेन्द्राणी विश्रुतैः पूर्वकर्मभिः स्तूयमानस्ततो देव शचीमाह पुरंदरः। इंद्राणी ने पहले के विख्यात कर्मों का बखान करके इंद्रदेव का स्तमन किया। अपनी स्तुति सुनकर इंद्रदेव ने शची से कहा, किमर्थमसि संप्राप्ता विज्ञातस्य कथम त्वहम्। ततः सा कथयामास नहुषस्य विचेष्टितम्। देवी, तुम किस लिए यहाँ आई हो और तुम्हें कैसे मेरा पता लगा है? तब इंद्राणी ने नहुष की कुचेष्टा का वर्णन किया। इंद्रत्वं त्रिषु लोकेषु प्राप्य वीर्य समन्वितः दर्पाविष्टश्च दुष्टात्मा मामुवाच सतक्रतो। उपतिष्ठेत स क्रूरः कालं च कृतवान् मम। यदि न त्रास्यति विभो करिष्यति स मां वशे। सतक्रतो, तीनों लोकों के इंद्र का पद पाकर नहुष बल पराक्रम से संपन्न हो घमंड में भर गया है। उस दुष्टात्मा ने मुझसे भी कहा है कि तू मेरी सेवा में उपस्थित हो। उस क्रूर नरेश ने मेरे लिए कुछ समय की अवधि दी है। प्रभो, यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वह पापी मुझे अपने वश में कर लेगा। एतेन चाहम संप्राप्ता धृतम शक्र तवांतिकम जहि रौद्रम महाबाहो नहुषं पापनिश्चयम्। महाबाहु इंद्र, इसी कारण मैं शीघ्रतापूर्वक आपके निकट आई हूँ। पापपूर्ण विचार रखने वाले उस भयानक नहुष को आप मार डालिए। प्रकाश आत्मनात्मान दैत्यदानो सूदन तेज समाप्नो विभो देवराज्यम प्रसादिच। दैत्यदानो सूदन, प्रभो अब आप अपने आप को प्रकाश में लाइए, तेज प्राप्त कीजिए और देवताओं के राज्य का शासन अपने हाथ में लीजिए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि इंद्राणिंद्रस्तवे चतुर्दशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में इंद्राणी द्वारा इंद्र का स्तुति विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ।